Welkom in Jazz Meeting. Dat was The Good Fight van Allen Hynes. Allen Hynes is Amerikaanse fusion en jazz gitarist, bekend om zijn vloeiende melodische spel. The Good Fight is een energieke, groove gedreven track met een warme gitaarsound. En hij is binnenkort te horen en te zien in Café de Cactus in Hengelo. De Magere Brug, ja, een hele bekende brug in Nederland. En het staat, of ja, het is in Amsterdam. Cor Bakker heeft daar een mooi nummer over geschreven. En Cor Bakker is een van de Nederlands bekendste pianisten. Geliefd om zijn lyrische en warme spel. En Magere Brug is een sfeervol, filmisch pianostuk met een vleugje nostalgie. En we hebben ze zien en horen spelen bij Podium Klassiek, Maarten van der Grinten en Cor Bakker met het nummer Magere Brug. Maar we gaan naar een ander nummer luisteren van Maarten van der Grinten. Comes Love. Hij is dus een Nederlandse jazzgitarist en conservatoriumdocent, bekend om zijn verfijnde spel. En zijn versie van Comes Love is subtiel, swingend en elegant akoestisch. Dan hebben we GC Soul met Pillow Talk. Dat is een Canadese R&B soul-artiest met een sensuele, retro-geïnspireerde stijl. Pillow Talk is een moderne, sfeervolle remake van de 70s classic. En volgens mij kennen heel veel nog het nummer Pillow Talk in een andere versie. I Said What I Said Man is van Gina Sedman, een Britse soul- en R&B-zangeres met een krachtige stem en funky attitude. Deze track is ritmisch, pittig en zelfverzekerd. Moderne soul met karakter. Dit is ook leuk. Nathan East en Noah East, vader en zoon. Het nummer Yesterday. En Nathan is een van de meest opgenomen bassisten ter wereld. Noah is zijn zoon en pianist. Samen brengen ze een intieme, jazzy versie van de Beatles klassieker. Daar gaan we dus mee beginnen. Yesterday, Nathan East en Noah East. Thank you. the right thing to do. Don't you compromise. Don't you be bribed by anyone pushing you into something that you just don't want to do. I said what I said. Yeah, yeah. Yourself. Don't let anyone push you into bed. You can't please everybody out there, so why even try? I say go little, please the Lord, not everybody on the outside. I said what I said. Yeah. I said what I said. What I said. What I said. What I said. Make what yourself I clear. I'm take you home tonight. And you know everything's gonna be alright. Cor Bakker met het mooie nummer Magere Brug. Het laatste nummer van dit uurtje Jazz Meeting heet I Embrace You, Ik Omarm Je, door mij geschreven. Het is een hele mooie cd geworden met zangeressen uit verschillende landen in hun eigen taal, zoals Denise Jenna, Julia Carosi, Maria Romero. En deze keer wordt het nummer gezongen door Adrian West. Het is een warme, lyrische jazzballad met een intieme sfeer. En u hoort dan ook nog het pianospel van Cor Bakker. De stem van Adrian West is prachtig. Ze kan het echt heel mooi verhalend vertellen. En wat ik al zei, gedragen door subtiele begeleiding. Het gaat over samenwerken, met elkaar delen. De essentie van ons bestaan is verbondenheid en kent geen grenzen. Verbinding en saamhorigheid. Dan hebben we het nummer van Stephen Harris. And This Too Shall Pass. Hij heeft nog David Sanchez, Christian Scott, Atunda Ajua, Harold Lopez Nusa. Die dat gaan vertolken. Het is een samenwerking tussen vier moderne jazzgrootheden. Het stuk is spiritueel, ritmisch complex en melodisch rijk. Hedendaagse jazz op hoog niveau. Blame It on the Moon van Cory Wong en de Magic City Hippies. Cory Wong staat bekend om zijn hyperstrakke funkgitaar. Deze track is een frisse mix van indie funk, disco en pop met een vrolijke vibe. Ja, en Cory Wong, ja, die heeft echt indruk op ons gemaakt toen wij op de cruise waren van Dave Koz in 2022. Cory Wong is ook heel erg populair geworden in Nederland. Electric van gitarist Adam Hawley featuring Everett Harp. Smooth jazzgitarist met meerdere nummer 1 hits. Electric is funky, strak en energiek. Met een prominente rol voor saxofonist Everett Harp. En we beginnen zo met Bob Baldwin Nardis. Hij is een Amerikaanse smooth jazz pianist en producer. En zijn interpretatie van Miles Davis Nardis is modern, ritmisch en rijk gearrangeerd. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier tot jazz. En we beginnen nu dus met Nardis van Bob Baldwin. Thank you. Thank you. Thank you. When I look at you, you are no different. And when you look at me, who do you see? When I look at us, we are all the same. Walking side by side, together talking, opening our hearts. Yes, we can learn. If you want to know just who we are, the mirror holds the key. Sometimes it's so hard, even scary. Your thoughts and my thoughts just aren't the same thoughts. But you are welcome, and I am welcome, and I embrace you. My heart will warm you. Let us all work together. Let us be there for each other. Let us share everything together, because the world belongs to you and me. Looking in your eyes, so many worries, 'cause your life is filled with grief and pain. Skies tomorrow will be blue, no longer dark and gray. Walking side by side, together talking, opening our hearts. Yes, we will learn. Open up your eyes so we can really see. Sometimes it's so hard, yes, even scary. Your thoughts and my thoughts just aren't the same thoughts. But you are welcome, and as you welcome me, I will embrace you. My heart will warm you. Let us all work together. Let us be there for each other. Let us share this world.